गम ये कैसे है होते क्या देखता है दूर से थक गया रिश्ते होते आ पूछ दिल मजदूर से सास होता है